Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 31. Pe colinele Vorobiov. Furtuna trecuse fără urmă și a zvâlit peste oraș, în tării, arcul multicolor al curcubeului se adăpa din râul Moscova. Sus, pe o coamă de deal, între două crânguri se profilau trei siluete întunecate. Volan, Coroviev și Behemut, călare pe armăsari înșeuați, negri ca pana corbului, priveau orașul de peste râu, cu cioburi de soare scânteind în mii de ferestre îndreptate spre apus și turnurile, ca din turtă dulce, ale mănăstirii de vicii. Văzduhul vâjii și lângă pâlcul de călăreți, în așteptare, se lăsa Azazelo, urma de maestru și Margareta, care zburaseră în coada neagră a pelerinei lui. A trebuit să vă tulburăm, Margareta Nicolaevna și maestre, vorbi Volan după o tăcere, dar să nu fiți supărați pe mine. Nu cred că regretați. Ei, se adresă el apoi numai maestrului, i-ați rămas bun de la oraș. E timpul să pornim. Și Volan întinse o mănușă neagră cu manșeta largă. Într-acolo, peste râu, unde sor fără număr topeau geamurile ferestrelor, unde deasupra acestor sori se ridicau ceața, fumul și aburul orașului încins peste zi. Maestrul sări din șa și, depărtându-se de ceilalți, fugi spre marginea unei prăpăstii. Pelerina neagră se tăra în urma sa, măturând pământul. Maestrul scrută cu privirea orașul. În clipele din tâi simți o întristare dureroasă, furișându-i se în inimă, curând însă de tot, îi lua locul o dulce neliniște, un neastâmpăr de pribag. Pentru totdeauna, trebuie să pătrund sensul acestor cuvinte, șopti maestrul, trecându-și limba peste buzele crăpate și fierbinți. Prinse a asculta și a lua seama bine la cea mai mică mișcare din sufletul lui. I se puru că tulburării ce pusese stăpânire pe el îi lua locul un simțământ adânc de obidă. Dar trecător, pieri și el fără urmă și, pe negândite, se înstăpâni o trufașă nepăsare, apoi presimțirea liniștii eterne. Pâlcul de călăreți îl așteptau pe maestru. Tăceau, uitându-se la silueta lungă și întunecată care, la marginea prăpastiei, gesticula, baridicând capul, dornic parcă să cuprindă cu privirea tot orașul, să vadă dincolo de marginile lui, ba, cu capul în piept, cerceta parcă sub tălpi iarba ofilită, plăpândă, bătătorită. Apoi, maestrul se prinse cu mâinile de cap și fugi înapoi spre cei care l-așteptau. Ți-a luat rămas bun, nu-i așa? Îl întrebă Volan călare. Da, mi-am luat, îi răspunse maestrul și liniștit îl privi drept în ochi, deschis și neînfricat. Și atunci, peste dealuri, se rostogoli ca un glas de trâmbiță, glasul clumplit al lui Voland. Venita ceasul și fluieratul strident și hocotele de râs ale lui Behemut. Caii negri se smuciră și, înălțându-se, călăreții își reluară goana. Margareta simțea cum, nervos, calul ei mușcă și trage zăbala. Umflată de vânt, pelerina lui Voland zbura deasupra cavalcadei, așternându-se peste bolta tot mai întunecată a înserării. Când vântul dădu o clipă la o parte vălul îndoliat, Margareta se întoarse și din zbor văzu că în spatele ei pieriseră nu numai turnurile multicolore, dar și orașul se mistuise cu desăvârșire.